Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka PiSu wyklucza odwołanie wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Wniosek w tej sprawie zapowiada PO. Dwie osoby ubiegają się o stanowisko szefa nowej KRS. Przed siedzibą Rady trwa protest, a w Panmunjom druga część koreańskiego szczytu, już mniej formalna. Nie ma mowy o odwołaniu wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej, mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, a jest to komentarz do zapowiedzi PO, że będą wnioski o wotum nieufności. Zdaniem rzeczniczki PiSu Grzegorzowi Schetynie nie chodzi o losy niepełnosprawnych, tylko o polityczną awanturę. Szef PO zapowiedział we wtorek, że w czwartek klub Platformy złoży w Sejmie poprawki mające wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Oświadczył wtedy, że jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte, to należy spodziewać się wniosku o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. Potwierdził to dziś w Trójce. Wczoraj sejmowa podkomisja do spraw osób niepełnosprawnych przerwała do połowy maja procedowanie projektu ustawy Nowoczesnej, przewidującego, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne. Protest osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów trwa 10. dzień. Na dziś zapowiedziano kolejne rozmowy z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Wczorajsze nie przyniosły przełomu. Protestujący w Sejmie nadal domagają się dodatku rehabilitacyjnego wysokości 500 zł. Drugi postulat to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. W tej sprawie rząd przyjął wczoraj projekt ustawy. Teraz trafi on do Sejmu. Jest dwoje kandydatów na stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. To Leszek Mazur i Teresa Kurcyjusz-Furmanik. Głosowanie będzie tajne, trwa przerwa w posiedzeniu na przygotowanie urny i kart do głosowania. To pierwsze posiedzenie nowej KRS. Jej członków wybrał Sejm. Wcześniej wybierali ich sędziowie. Przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa trwa protest zorganizowany przez Akcję Demokracja i Obywateli RP przeciwko łamaniu konstytucji i upolitycznieniu Rady. Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała 10 osób. Akcja Bezpieczny Weekend rozpoczęta. Od dziś do końca majowego weekendu będzie czuwać na drogach codziennie od 4 do 5 tysięcy policjantów. Nie będzie taryfy ulgowej dla łamiących przepisy, zapowiada Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jeśli ktoś zapragnie drastycznie łamać przepisy ruchu drogowego, no to niech nie liczy na pobłażliwość w tym zakresie, bo oprócz mandatu może spotkać się z zatrzymaniem prawa jazdy. Rzecznik Komendanta Głównego Mariusz Ciarka apeluje o wspieranie policjantów. Pamiętajmy, że oni mają dbać o nasze bezpieczeństwo, dbają o nasze bezpieczeństwo, ale my również musimy przestrzegać przepisów, musimy współdziałać, musimy informować policjantów o zagrożeniach, które istnieją. Akcja Bezpieczny Weekend potrwa aż do przyszłej niedzieli. Teraz w serwisie Trójki najnowszy raport NIK-u. Wynika z niego, że niektóre dworce kolejowe zostały wydzierżawione lub sprzedane, co nie było zgodne z prawem. Izba zbadała przekazywanie przez PKP zbędnych dworców samorządom, co umożliwia ustawa o restrukturyzacji PKP z 2001 roku. Ale jak mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, większość dworców została zagospodarowana zgodnie z ustawą. Czyli z zachowaniem części dworca na cele służące pasażerom, włącznie z pozostawieniem kas biletowych i poczekalni, lub też podjęto działania, które wskazują, że w najbliższym czasie zostaną tak zagospodarowane. Były też jednak takie miejsca, których pomimo upływu lat od przejęcia przez samorząd nie zagospodarowano ich zgodnie z zawartymi umowami. W latach 2013-2016 kolej planowała przekazać samorządom 391 dworców. Mimo różnych zachęt samorządy przejęły 200 takich obiektów. Stało się tak, bo dworce były w złym stanie technicznym, samorządy nie mogły wykorzystać ich w całości na inne cele niż transport, albo nie akceptowały warunków stawianych przez PKP SA dotyczących utrzymania pomieszczeń technicznych, poczekalni, kas biletowych. Najwyższa Izba Kontroli postuluje więc zmianę przepisu nakazującego samorządom przejmującym dworce przeznaczanie ich w części na cele transportowe. W Panmunjom, w strefie zdemilitaryzowanej pomiędzy obu państwami koreańskimi, trwa druga część szczytu Kim Jong-un, Moon Jae-in. Na miejscu jest Tomasz Sajewicz. Po porannym spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, podczas którego dyskutowano o warunkach denuklearyzacji półwyspu, druga część szczytu przebiega w mniej formalnej atmosferze. Moon Jae-in i Kim Jong-un na granicy koreańskiej wspólnie zasadzili drzewo. Na odsłoniętym przez przywódców znajdującym się obok drzewa monumencie znalazła się inskrypcja, zasadzając pokój i dobrobyt. Obydwaj przywódcy bez obecności towarzyszących im delegacji spędzili około 30 minut na rozmowie w mniej formalnej atmosferze.

Chyba zgodzi się pani ze mną, pani Dario, że można tak o pani powiedzieć. Ma pani błysk w oku. Spotkaliśmy się zaledwie kilkanaście minut temu, a już czuję w pani ogromną energię. Taką energię skierowaną właśnie ku innym ludziom, bo nie ukrywa pani, że w życiu osobistym pewne rzeczy się nie udały. O tym pewnie porozmawiamy. Ale dziś chyba pani jest bardzo spełnionym pomagaczem. Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie do studia, za zaufanie. Zgadzam się z panem, że ja jestem bardzo sfokusowana na tym, żeby poprawiać ten świat, żeby był lepszy. Podejrzewam, że to jest rola, która przynosi też i wiele wyzwań i nie jest to łatwa rola. Dlatego wierzę, że nie każdy w takiej roli będzie się czuł dobrze i będzie miał odwagę, żeby w niej występować. Czy to się zaczęło dużo wcześniej, taka potrzeba pomagania i troski o świat? Czy to jest kwestia ostatnich lat? Ja mam tak od zawsze, bym powiedziała. Moja starsza siostra mawia o mnie, że ty masz taką inną wrażliwość. Jako małe dziecko, powiedzmy takie, które już tak powiem, chodziło, ja miałam bardzo dużą wrażliwość na zwierzęta wtedy. Szukałam, że tak powiem, jakiegoś bezdomnego zwierzaka, żeby go dorwać, nakarmić w okresie kryzysu, wyciągając parówki z dna lodówki, gdzieś tam schowane na czarną godzinę. No, to był początek. Zwierzaki. Natomiast pamiętam, jak w wieku mniej więcej 7-8 lat jeździłam do swojej babci na wieś i miałam taką potrzebę, żeby zarabiać już wtedy. Chodziłam i zbierałam jagody, sama chodziłam do lasu, daleko trzeba było tam parę kilometrów pójść do lasu, zbierałam jagody, dość szybko tego typu pracę wykonuję, po czym sprzedawałam je sąsiadom okolicznym na wsi. I tych pieniędzy nie wydawałam nigdy. Ja je zbierałam. Potem w podstawówce chodziłam. Ale co, do takiej świnki? No, gdzieś do skarpetki, że tak powiem, tak zwanej. Potem w szkole podstawie dalsze jakby lata, jakby każdy taki czas wolny, wakacje czy ferie zimowe starałam się wykorzystać, żeby zarabiać. Zbierałam truskawki, maliny, bardzo często pomagałam w kuchni, mieszkałam w Koszalinie jakiś czas, więc tam jeździłam do sanatoriów, żeby pracować w kuchni, jako na zmywaku najczęściej, już jako pomoc kuchenna, to był duży awans. I odkładałam te pieniądze. Czasami kupiłam sobie coś bardzo takiego potrzebnego typu gramofon czy radio, bo nie mogłam liczyć na taki zakup ze strony mojej mamy, która w jakiś tam czas mnie wychowywała. W domu się nie przelewało. No, było dużo wyzwań. No i kiedy mnie pytali znajomi, a na co to, miałam też książeczkę SKO, na której rosła kwota tych oszczędności i wtedy często dostawałam takie pytanie, a czemu ich nie wydajesz? Czemu tam jak twoje rówieśnicy nie kupisz sobie tam czegoś? Jakiegoś tam ciucha, czy nie wiem, chociażby słodyczy. A im zawsze odpowiadałam na podróże na świecie. Z tym, że gdzieś tam w tyle głowy miałam taki obraz z programów telewizyjnych tych wychudzonych dzieci, na przykład w Somalii czy w Etiopii. I ja tak podświadomie, znaczy pamiętam, że ja bardzo wtedy chciałam, już wtedy bardzo chciałam, to ja chcę tam być, to ja chcę coś dla nich zrobić, to chcę, no... Aha, czyli nie żadna turystyka pod tytułem hotele i piękne lazurowe wybrzeża. O, to za karę. Czyli dokładnie już wizja siebie jako osoby, która jeździ tam, gdzie... Coś mnie tam ciągnęło od zawsze. Coś mnie zawsze ciągnęło. I potem, tak powiem, wybór studiów, też nieprzypadkowy, podejrzewam, bałam się pójść na medycynę, tak jak moja mama, chociaż tak to było moje marzenie, żeby być lekarzem, czyli być jakby użyteczna dla innych, wybrałam fizjoterapię, bo to też trochę tam, powiedzmy, poziom niżej, też profil medyczny, ale łatwiej wydawało mi się. No i w okresie już studiów, już wtedy zaczęłam, powiedzmy, prowadzić jakieś zajęcia dla takich grup specjalnej troski. Były to na przykład dzieciaki z upośledzeniem umysłowym. Chodziłam, zrobiłam sobie w międzyczasie też taki kurs instruktora pływania, więc prowadziłam zajęcia dla osób z zespołem Downa, takie indywidualne, prywatne, rozliczając się gdzieś tam z rodzicami i jakby bardzo, bardzo mnie to jakby wciągało. Pierwsza praca, ja wiedziałam, że nie chcę, jakby kończąc tą fizjoterapię, że nie chcę pracować przy łóżku pacjenta, jakby dedykować swojego potencjału, swojej energii i takiej no wielkiej energii, powiedzmy jednym, dwóm, trzem osobom na godzinę, ale że chcę robić coś większego. Ja wiedziałam, że ja chcę być mieć jakąś zarządczą rolę i organizować coś większego, na większą skalę. Tak, to było takie niepoukładane jeszcze wtedy. Nie, ale rozumiem intencję, że jeżeli się jest przy jednym pacjencie, no to temu jednemu się można poświęcić, tak, pomóc. Tak, jego świat się zmienia. Pani czuła, że ma pani więcej w sobie energii i że warto zrobić coś globalnie. Tak. Ale chcę jeszcze o tą wrażliwość zapytać, bo to bardzo interesujące od początku. Skąd się wzięła ta wrażliwość? Bo z tego, co wiem, dom nie był zbyt przyjazny. Z jednej strony sobie myślę, że ta wrażliwość wyrosła gdzieś z poczucia krzywdy, z niesprawiedliwości, jakby z tej, no prost mówiąc, no przemocy, czy fizycznej i psychicznej, której doznawałam przez wiele lat w dzieciństwie, czy też troszkę później jeszcze. Ze strony ojca? Nie, to była mama. Jedna. I to była mama, niestety, trudniej podejrzewam, że jest znosić krzywdę, którą się jakby dostaje ze strony matki, bo to jest taka osoba, której się powinno totalnie zaufać i okazać bezbronność. Tak, tak, bo dziewczynka gdzieś idzie za matką, tak. Gdzieś powinna iść za matką, chłopiec za ojcem. A jednocześnie ja w dzieciństwie, kiedy rodzice rozwodzili się, ja miałam 3 lata, ja wtedy już tak by chciałam zostać z ojcem. Ja z nim tak się utożsamiałam, solidaryzowałam, nawet żeby mu się tak podlizywać podświadomie, to grałam w piłkę nożną, uwielbiałam sport. Zaraz później miałam takie marzenie, żeby zostać żołnierzem i uwielbiałam wszystkie takie poradniki, książki na temat zawodowego wojska i sobie myślałam, do której ja tu szkoły w przyszłości takiej zawodowej, wojskowej pójdę. I moim marzeniem wtedy było albo żeby być sportowcem, albo żołnierzem. I to był taki kierunek, myślę, że trochę takiego trochę próbowania się, przypodobania ojcu. Natomiast no, decyzja sądu była taka, że zostałyśmy razem z siostrą przy mamie. Jakby przeszłam, czy też przeszłyśmy, bo miałam dwie siostry, mam dwie siostry. Przeszłyśmy trudne, bardzo trudne momenty. Od 13 roku mogę powiedzieć, że w dużej mierze zarabiam na siebie. Oczywiście dostawałam też, powiedzmy, jakieś wsparcie od strony babci, cioć, które bardzo mnie kochały i bardzo jakby inwestowały we mnie swoją energię, też jakieś środki finansowe, żeby wesprzeć w tej sytuacji, która się działa w domu. Od 15 roku życia mieszkam sama. Wow. Kiedy miałam 15 lat, w jakiejś tam awanturze domowej, mama powiedziała, opuść mój dom. Tak jak stałam i od tej pory, że tak powiem, zdana byłam, można powiedzieć, na siebie. No ale co może zrobić 15-letnia dziewczyna, która jest wyrzucona z domu? Gdzie pani poszła? Tak, tak, to był środek dnia. Poszłam do moich przyjaciół, poszłam do koleżanki z drużyny siatkarskiej. Wtedy trenowałam, to było liceum, wtedy trenowałam siatkówkę. I no, moją sytuację znała i wychowczyni moja, no wielu jakby przyjaciół, którzy w międzyczasie wspierali mnie. Zawsze miałam w czasie tych trudnych momentów w życiu takiego anioła i do tego chcę wrócić. I teraz ja chcę być takim aniołem dla innych. Poszłam do swoich przyjaciół, mieszkałam w ich domu przez ten okres, który był potrzebny do tego, żeby gdzieś znaleźć miejsce. To był internat sportowy. Zabiegał się, mój trener wziął odpowiedzialność za to, żebym no, była w takich dobrych warunkach, mogła kontynuować naukę i równocześnie treningi siatkówki. Potem czasami dla mnie, dla koleżanek z drużyny wynajmował mieszkanie, wtedy mieszkałam w Koszalinie, ale głównie to były, powiedzmy, do końca liceum takie warunki internatu. No, potem na studia wyjechałam do Warszawy na rehabilitację i to oczywiście też akademiki. To ciekawostka jest taka, że mieszkanie, w którym w tej chwili mieszkam, to jest drugie takie moje miejsce, moje. Pierwsze mieszkanie jakiś tam czas kupiłam po studiach doktoranckich, potem to właśnie obecne drugie. To jest 29. miejsce, w którym ja mieszkam w życiu. Niesamowite, że pani wtedy tak wylądowała miękko, dlatego że niejedna dziewczyna w takiej sytuacji mogłaby się bardzo życiowo potłuc. Natomiast tutaj to, że się udało skończyć szkołę średnią, że poszła pani na studia, że była Warszawa. No. Mam takie wrażenie, że pani tak bardzo mocno stała na nogach. Wiedziała pani, co zrobić. Ja jestem z jednej strony bardzo silną osobą, z drugiej strony mam taką bardzo dużą wrażliwość i taką bezbronność. I dwie jakby takie strony tej mocy. Ja zawsze byłam, miałam takie poczucie zawsze, że jestem silna, że jestem taka ugruntowana, twardo chodząca po ziemi, z drugiej strony bardzo wiotka i też wrażliwa na różne rzeczy, które się dzieją wokół mnie, bardzo niskim poczuciem wartości i z takim przeświadczeniem, że nie zasługuję, że coś ze mną jest nie tak, to takie powiedzmy moje gdzieś tam pojawiające się, no już w tej chwili w mniejszym stopniu wyzwania. No mam nadzieję, bo wyzwania. Teraz pani ma powody do ogromnej satysfakcji, jest pani doceniona. Ale ja tak, w podstawówce czy też w liceum byłam jedną z najlepszych uczennic zawsze. Ja miałam często świadectwa z biało-czerwonym paskiem, bardzo często stawałam nagrody. I ja miałam jakąś taką nadodpowiedzialność za siebie, Wiedziałam, że muszę zdać super maturę. Miałam 5,0 średnią na maturze. Byłam w pierwszej szóstce osób, które dostały się na Wydział Rehabilitacji. Wtedy to nie było takie proste w Warszawie. Skończyłam studia oczywiście z wynikiem bardzo dobrym. Potem poszłam na studia doktoranckie itd., itd. Czyli jakby nigdy nie było ze mną problemu, jeśli chodzi o naukę, o takie, nie wiem, schodzenie na złą ścieżkę. Nigdy w życiu nie paliłam, nie przepadam z alkoholem. No nie było jakichś dyscyplinarnych ze mną problemów, czyli tak zawsze dążyłam, żeby mieć dobre życie, żeby je dobrze wykorzystać, żeby nie zrobić jakiejś głupoty, żeby to życie było wartościowe, żeby nie było ze mną problemów. Od kiedy pamiętam, taką odpowiedzialność miałam i rzeczywiście dużą siłę, żeby realizować te cele z dużym wsparciem tych takich aniołów, które pojawiły się w moim życiu. I to były czy członkowie mojej rodziny, na przykład moja ukochana babcia Cecylia, czy ciocia Bubcia, u której mieszkałam też w takim okresie, kiedy było trudno w domu wytrzymać i trzeba było nas zabrać, mnie, siostry, poza, że tak powiem, dom mamy w Koszalinie. Ja 3 lata spędziłam w szkole, w różnych odstępach jakby czasu, w szkole wyszkowie, w podstawówce. W 4 podstawówkach byłam. Duży stres. Tułaczka niezła. Ale jednocześnie też, no, wzmacniało to pewnie moje takie zdolności adaptacyjne. Jakby przystosowanie się. Natomiast no, było to stresujące, bo ja troszkę takiej energii, do tej pory mam takiej męskiej, można powiedzieć, pewnie jakoś tam dużo testosteronu. Mhm. Nie za bardzo pani miała szansę przeżyć dzieciństwo, takie mam wrażenie. Bardzo szybko pani musiała się stać osobą dorosłą. No tak, ja musiałam jakby szybko reagować, biorąc za siebie odpowiedzialność, dość szybko pracować. No nie było dużo powodów do radości. To prawda. I ja wtedy tego nawet nie zdążyłam przepłakać. Dopiero to się wydarzyło po wejściu na taką ścieżkę rozwoju osobistego przy udziale Ewy Foley i różnych trenerów, których ona zaprasza do Polski, żeby wspierać ludzi powiedzmy w takiej transformacji pozytywnej. I dopiero w życiu dorosłym, długo już po studiach, kiedy już pracowałam zawodowo wiele lat, jakby we mnie coś wybuchło wtedy, otworzyło się i parę dobrych lat, że tak powiem, płakałam, głównie płakałam. I przerabiałam gdzieś to poczucie krzywdy. Ono gdzieś tam jeszcze troszkę daje się we znaki czasami. Oj, tak. Ale być może to jest motyw do tego, żeby być wrażliwym na innym, żeby reagować na innych. Tak jak myślę sobie, że w dużej mierze jakaś ta trauma pomaga w tym, że ja reaguję na niesprawiedliwość, na krzywdę. Świetnie, że to poszło w tę stronę, bo myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej pani była, są później dwie drogi. Można mieć ciągle pretensje, być zgorzkniałym i gdzieś odgrywać się za to nieudane dzieciństwo, albo można pójść w stronę dobrej kreacji i poszukiwania takiego miejsca dla siebie w życiu, że człowiek może właśnie we wrażliwy sposób reagować. I to się stało w pani wypadku, pani Dario, i dobrze. Znaczy w pewnym sensie ja troszkę mam tego takiego, ja nie jestem łatwą osobą w takich sytuacjach, kiedy w życiu codziennym, nawet nie wiem, w życiu wspólnoty mieszkaniowej, w której mieszkam, czy też nie wiem, w życiu zawodowym, ja dość szybko, czasami emocjonalnie reaguję, kiedy widzę jakąś hipokryzję na przykład, czy krzywdę. Ja wiem, że mam rację, natomiast być może można było troszkę zareagować w bardziej elastyczny sposób, czy poczekać, czy jakoś tam dać szansę. Natomiast ja jakby mam taką misję do spełnienia, że ja muszę to naprawić. Więc często wtykam kij w mrowisko i myślę, że takie osoby nie mają wielu przyjaciół, nie są powiedzmy w centrum jakiegoś życia towarzyskiego, że są bardziej osamotnione. Więc to jakaś taka, powiedzmy, trudniejsza strona takiego niekonformistycznego podejścia do życia, takiego chodzenia pod prąd. Mhm. Tak, to jest dobre hasło, chodzić pod prąd, ale lubi pani siebie w tej chwili? No i tak, i nie. Tak, lubię swoją siłę, lubię swoją efektywność, bardzo dobre takie umiejętności koordynacji, organizacji, taką szybkość, zdecydowanie, taką odpowiedzialność za to, co robię. Jak zacznę, to muszę skończyć i to jak najszybciej. Natomiast to, co przed chwilą mówiłam, to, że jestem czasami taka emocjonalna w działaniu, niecierpliwa, za dużo widzę, za dużo słyszę i potem przeżywam to. Trudne jest dla mnie też jeszcze, do tej pory myślę, że takie poczucie niepewnej tożsamości, kim jestem. Wciąż jeszcze poram się z takim niskim poczuciem własnej wartości, także idealnie nie jest. I brak mi też pokory, o. Tak bym powiedziała. Już mam pewien obraz i myślę, że nasi słuchacze także. To zamkniemy tutaj ten etap tego bardzo trudnego dzieciństwa, wejdziemy za chwilę w dorosłość, bo tu się wiele rzeczy do ciekawych działo. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Na początku pani miała ochotę na coś bardzo takiego smutnego, wynikającego z tych doświadczeń, ale zagramy coś bardziej pogodnego, tak? Jestem za. Skoro oboje lubimy reggae i Boba Marleya, to posłuchajmy tego wielkiego pieśniarza w takiej pozytywnej, dobrej muzyce. Prawdy dr Daria Mejnartowicz, która jest zaangażowana w najróżniejsze dobre projekty naprawiania tego świata. Aktualny projekt, na którym pani pracuje, jest taki, że już jutro, w sobotę jedzie pani do Syrii. Tak, jutro wyruszam do Bejrutu, skąd udam się do Centrum Wsparcia Kobiet i Dziewczynek. Współpracuję w tym projekcie z fundacją francuską Women Now i razem z moją przyjaciółką z Damaszku, Samią Al-Sayed. Będę tam tylko 10 dni, no bo urlop, który mam w ramach mojej pracy zawodowej, bo trzeba zaznaczyć, że to, co robię jako te działania filantropijne, wykonuję to w wolnym czasie, w czasie urlopu, w czasie, powiedzmy, po pracy, przygotowując te projekty. Będziemy tam prowadzić różne zajęcia edukacyjne, takie prozdrowotne, edukację prozdrowotną, profilaktykę. Ja zawsze przy takich moich akcjach też bardzo dużo sportu gdzieś tam odkrywam w tym środowisku syryjskim. Wiem, że tam żadnych zajęć do tej pory sportowych nie prowadzono w tym centrum. Tak, dla nich nowe, więc tam parę... A to w ogóle jest możliwe, żeby tak normalnie funkcjonować, robić zajęcia, sport? Wy będziecie to robiły gdzie? W Damaszku? Nie, nie, nie. Ja jadę do obóz. Dwa centra takie pomocowe znajdują się na bardzo blisko granicy libańsko-syryjskiej. To będzie Liban. Czyli ale tuż przy granicy, tuż gdzie przy jest granicy, bezpiecznie. Ale jest w miarę bezpiecznie, czyli może pani zrealizować te zamierzenia, które towarzyszą przy realizacji tego projektu. Pani w ogóle bardzo mocno angażuje się właśnie w poprawę losu kobiet i dziewczynek, prawda? Kobiet, dziewczynek, osób takich, które mają specjalne potrzeby, bym powiedziała. Osoby niepełnosprawne, czy też z upośledzeniem umysłowym, osoby starsze. Te, powiedzmy, profile osób pojawiają się też i w pracy zawodowej. Moja praca zawodowa też te grupy specjalnie potrzebujących osób także jakby obejmują. A co to jest za robota teraz? W tej chwili pracuję w takiej rodzinnej firmie, która organizuje leczenie głównie osób starszych na podstawie dyrektywy transgranicznej w krajach Unii Europejskiej. Na przykład jest to leczenie zaćmy. Wiadomo, dotyczy osób starszych, kolejki w Polsce na półtora, dwa do trzech lat w niektórych rejonach Polski. Natomiast jest rozwiązanie, które można dać Polakom, wyjazd w ciągu tygodnia, dwóch na taki zabieg do chociażby do Wilna. Czy do Czech? Czy też do Czech. My akurat organizujemy wyjazdy na Litwę i do Słowacji, to jakby jest klucz do tego, ale to nie o tym program. Ale dobra robota, która polega na konkretnym pomaganiu ludziom. Tak, ludzie też po zabiegu zaćmy od razu pan ma efekt. Zazwyczaj, czasami jest mgiełka 2-3 dni, czy tam jakieś przekrwienie, ale efekt jest od razu. I pacjenci, niesamowite potem opinie, referencje dostaje mailem, czy też pocztą, bo dla ludzi to jest zmiana świata dosłownie w te 20 minut, które trwa zabieg. Tak. Jakżeż ogromna poprawa komfortu życia. I funkcjonalności, no i też bezpieczeństwa. I bezpieczeństwa, przecież, oczywiście. Tak. Pani Dario, wróćmy wobec tego do tego czasu, kiedy już jest pani dorosłą kobietą. Zawodowo pani się realizuje, będąc fizjoterapeutą? Nie. Kończąc fizjoterapię na warszawskim AWF-ie, od razu zrobiłam dwie rzeczy. Raz, że poszłam na takiego studium podyplomowego wychowania seksualnego. Lew Starowicz nas prowadził na Wydziale Rehabilitacji. Ale też zdecydowałam na studia doktoranckie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mi się spodobał, raz, że chciałam jakby kompetencje swoje podnosić, gdzieś tam jakieś szanse zawodowe też zwiększyć, swoją taką, powiedzmy, atrakcyjność zawodową. Natomiast ważny był też dla mnie możliwość zgłębienia tematu, który był właśnie takim włożeniem kija w mrowisko, bo temat dotyczył seksualności osób z zespołem Downa. Lew Starowicz był moim promotorem. Jak to mawiał, a taki dziewiczy temat. Był dziewiczy, jeszcze to wiele lat temu, temat tabu absolutny, jeszcze w środowisku upośledzonych umysłowo, gdzie wiele mitów do tej pory funkcjonuje, typu, że to nie są seksualne osoby, czy też, że wręcz mają nadwyżkę tej seksualności i tak dalej, i tak dalej. No więc drążyłam przez 7 lat ten temat, udało się obronić doktorat, jakieś tam parę artykułów napisać. Natomiast to jakby dalej jeszcze nie było to tak zawodowo. Ja mogłam zostać na uczelni, być takim akademickim nauczycielem, robić prace naukowe, zostać, nie wiem, byłam jakimś profesorem w tej chwili, który jest ekspertem w tej dziedzinie seksualności osób z upośledzonym umysłem. Natomiast wiedziałam, że to nie będzie to. Zaczęłam pracę w ośrodku takim rekreacyjno-sportowym na Inflanckiej, czyli jeden z większych ośrodków takich basenowych w Warszawie. Tam byłam zastępcą kierownika tego ośrodka, odpowiadałam za całą taką ramę programową ośrodka, za bezpieczeństwo, współpracę z ratownikami, instruktorami pływania, wszystkich aerobików i tak dalej. I tam też pojawił się ten motyw, no dobra, ale coś dla tych grup specjalnych trzeba robić. Więc tam przez 10 lat organizowałam z ośrodków miejskich, pozyskiwaliśmy je jako ośrodek, na półkolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Takie turnusy dwutygodniowe, latem i zimą, gdzie te dzieciaki robiły rzeczy takie nietusinkowe. To nie były takie nudne zajęcia. Przychodzą tam, poleżą sobie na terenie letnim, bo tam jest też basen letni na Inflanckiej, czy też, nie wiem, pomalują, robią jakieś kolorowanki, ale starałam się, żeby program, który oni mają, 8-godzinny program, żeby inne dzieci, że tak powiem, zazdrościły, że one są niepełnosprawne i że tamte nie mogą się przyłączyć do tych zajęć. One na przykład nurkowały z pełnym ekwalungiem, czy pływały na kajakach po basenie 50-metrowym na Inflanckiej, czy też specjalnie dla nich orkiestra policyjna przyjeżdżała i tam... Oni świetnie czują się zresztą w zawodach sportowych. Ja od lat jestem związany z olimpiadami specjalnymi i wiem, że to jest fantastyczna sprawa dla nich poznania swoich możliwości, prawda? Przełamania pewnych barier, że jestem gorszy od innych. Wcale nie. Mogę być takim samym sportowcem. I to na tych zajęciach absolutnie udowodnili, czy w zajęciach takich sportowych, czy w takich kreatywnych, artystycznych, muzycznych. Kiedy przyjechała na przykład orkiestra wspomniana policji, żeby dać koncert, bez skrępowania parę osób wzięło instrumenty. My prowadziliśmy jakby też programowe zajęcia takie muzyczno-ruchowe. Oni wzięli instrumenty, po prostu dołączyli do tej orkiestry i grali swoje. I grali swoje. Bez kompleksu. No ale wracajmy do Darii Meinartowicz, która znalazła dla siebie super miejsce, bo była pani z tego zadowolona. Tak, tak, tak. Tam też oczywiście bardzo udało mi się rozwinąć zajęcia dla seniorów. 25 grup różnych zajęć w wodzie dla seniorów z uniwersytetami trzeciego wieku współpracowałam. Prawdziwa z pani siłaczka. Tytuł artykułu, który gdzieś tam w zeszłym roku ktoś napisał. No i tam 12 lat pracowałam. Wiele dobrych rzeczy się tam wydarzyło. Pamiętam, jak władze miasta przychodziły, żeby pochwalić się tam, powiedzmy, jakimś swoim jeszcze zwierzchnikom, że o, zobaczcie, jakie super są na tej Inflanckiej różne zajęcia prowadzone. No i to był też taki moment, gdzie pojawił się jeden z kryzysów życiowych, kiedy wreszcie, że tak powiem, znalazłam człowieka, z którym chciałam swoje życie nawet i zakończyć w przyszłości. Czyli zakochała się pani? Zakochałam się, spotkałam właściwego faceta, który mawiał mi, to był Brytyjczyk, powiem po polsku, mówił, rozmawialiśmy po angielsku często, który mawiał, kocham cię codziennie bardziej, kocham cię dokładnie taką jesteś, czyli trochę takie, to są takie słowa, których używają rodzice zazwyczaj, czyli taka bezwarunkowa miłość, bardzo takie kolorowe perspektywy. Kupiliśmy ziemię na Białołęce, planowaliśmy ślub, staraliśmy się o dziecko. A on chciał żyć w Polsce? Tak, tak. On 12 lat pracował już w Polsce. Jego dzieło to chociażby Złote Tarasy. I bardzo, bardzo cenił sobie Polskę. Jak to mawiał, chciał zostać tu na emeryturze. I został. Został, bo kiedy, tak powiem, 6 tygodni przed ślubem wybraliśmy się w podróż taką weekendową do Białowieży. W bagażniku mieliśmy zaproszenia na ślub, obrączki gdzieś tam już zamówione, garnitur u krawca. Tego dnia zmierzyłam suknię ślubną i mimo, że moja koleżanka mówiła, a nie, jedźcie już tak na noc, to tak, nie, no, trzeba jechać, szkoda żeby w piątek siedzieć w domu. No i wsiedliśmy, pojechaliśmy do Białowieży. Nie dojechaliśmy. Fatalna ta droga jest. Znam ją dobrze. Jechaliście na Białystok. Nie? Na Białystok i w Podbożu. Niestety uderzył w nasz samochód. Samochód prowadzony przez młodego, pijanego kierowcę. On ukradł ten samochód. Ten samochód był niesprawny technicznie. No i tak wyprzedzał na, że tak powiem, kolumnę samochodów. I wbił się w was? Wjechał wprost w nas, znaczy Pol troszeczkę tak obrócił samochód, że wziął na siebie uderzenie. Być może gdyby to było tylko czołowe, to może by się udało, że tak mówić z tego. Natomiast no niestety wynik tego zdarzenia to dwie osoby, które odeszły z tego świata. I to był moment, kiedy ja się mocno zastanawiałam, czy ja w ogóle chcę żyć. I po co ja mam żyć? W ogóle dlaczego to się stało? Ciągle sobie zadawam pytanie, dlaczego ja? Dlaczego znów, kiedy coś fajnego się zaczęło w moim życiu wreszcie, kiedy wreszcie jakieś moje marzenia o takim idealnym domu, o byciu żoną, matką, o domu z ogródkiem, który mieliśmy w perspektywie wybudować na Białęce. 2 miesiące wcześniej kupiliśmy ziemię. I roztrzaskał mi się, że tak powiem, wtedy świat na pół. I to pytanie, dlaczego długo trwało? Ja oczywiście byłam też ofiarą tego wypadku. Spędziłam jakiś czas w szpitalu, rehabilitowałam się, miałam operację i tak dalej, i tak dalej. Trudno było mi się pozbierać. 2,5 roku płakałam, po prostu płakałam. Długa żałoba, ale wszyscy mówią, że trzeba przeżyć żałobę na swój sposób. Tak. Do końca. Do końca. 2,5 roku pani płakała? Tak. Potem otworzyłam się oczywiście na kolejny związek. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie zostać sama, żeby spełnić się jako matka, żeby mieć chociaż jedno. Już to było przed 40, także perspektywy nie były obiecujące, ale naprawdę się starałam. Naprawdę podejmowałam wysiłek. No widocznie ktoś mi powiedział, może twoim przeznaczeniem jest, żebyś miała dzieci na całym świecie, żebyś mogła objąć opieką swoją, tą wrażliwością, nie tylko jedno, powiedzmy dwójkę dzieci, które byś miała i męża, żeby cię nie rozpraszało, to być może twoim przeznaczeniem jest to, żeby robić coś większego, żeby być matką dla wielu dzieci. I to dość często słyszę. Słyszę bardzo często, bywając w tych, powiedzmy, ośrodkach, które wspieram, domach dziecka, najczęściej dla dziewczynek. One mnie nazywają matką, czy też ciocią. To anegdotkę powiem w tym momencie taką. W Tanzanii, kiedy się żegnałyśmy, dziewczynki, nastolatki, pytają mnie, wiedzą, że nie mam swojej rodziny, pytają mnie, a co ty będziesz robić na starość? Ktoś się tam zaopiekuje, bo to dla nich jest oczywiste, że się rodzina opiekuje starszą osobą. Ona mieszka do końca ze swoimi dziećmi. A ja, no, wiedzą, że ja nie mam tych dzieci. Czy tam jakiegoś innego takiego rodzinnego wsparcia. I ja wtedy no tak spontanicznie powiedziałam, że no w jakimś domu starców pewnie, tak jak wiele kobiet w mojej rodzinie, bo w mojej rodzinie jest dużo starych panien. W większości już nieżyjących, to pokolenie mojej babci, czy też mojego taty. I też tak sobie pomyślałam, może to staropanieństwo jest w genach, taki los. W każdym razie, jak powiedziałam, że w domu starców, gdzieś tam pewnie jak te moje ciocie skończę, to one powiedziały tak bardzo się zdenerwowały. Powiedziały, nie, Daria, ty przyleć tutaj do nas, do Tanzanii, my się tobą zaopiekujemy. Ładne. I one mi to w kółko powtarzają, kiedy na Skype rozmawiamy, czy tam na Messengerze. Bo jestem z nimi oczywiście w bieżącym kontakcie. Pewnie takich miejsc, w których by się panią zaopiekowali, jest więcej niż tylko Tanzania. Bo tak jak pani powiedziała, tych miejsc, gdzie pani mieszkała, było ponad 29. A to Polska. To tylko w Polsce. To jest no Polska. Właśnie. Podróże nie liczę tutaj. No właśnie. Podróże to obecnie to już są 4 kontynenty. To dotarcie do prawie 12 tysięcy osób na całym świecie. Tak mówiąc, żeby pokazać zakres tych projektów, które realizuję, tych filantropijnych, to tak, na wschód to Vanuatu, czyli Wyspy Pacyfiku, na zachód Gwatemala, San Salvador, na północ dzieci polskie na terenie Litwy, a na południe Madagaskar, Zimbabwe. Nieźle. Świat jest moim domem. Pani Dario, to za chwilę chciałbym usłyszeć i myślę, że nasi słuchacze także, jak się pani udało tę żałobę zamknąć i jak zrealizować i wejść w nową pasję swojego życia, ale wcześniej druga piosenka, tym razem no, w klimacie taka mocno, jakbym to powiedział, sentymentalna, chyba nie to słowo, aleluja, razem z Leonardem Cohenem. Przeżyjmy tę pieśń. Now I've heard there was a secret that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. did. Well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy or the broken. Hallelujah. Doktor Daria Mejnartowicz dziś w Godzinie Prawdy opowiedziała Państwu o swoim ciężkim czasie, kiedy była młodą osobą i o dramatycznym wydarzeniu, które zamknęło kolejny etap jej życia. Tragiczny wypadek, w którym sama jest mocno poszkodowana, w którym ginie jej przyszły mąż, Paul Anglik. Tam była ta niezwykła historia z dniami, które pani policzyła, ile on żył. Tak, to tak przez przypadek, sprawdzając sobie troszkę takie, tak, w taki holistyczny sposób, podchodząc do tego wydarzenia, kiedy już tak ochłonęłam i szukałam odpowiedzi jeszcze wciąż wtedy dlaczego, potem to się zmieniło, to odkryłam, że Paul żył 15 971 dni. Jak zobaczyłam tę liczbę, o nim miałam, bo cóż ona znaczy? 15.9.71, 15 września 71 rok, to dzień moich urodzin. Przypadek? Myślę, że nie. Ja nie wierzę w przypadki. Znaleźliście siebie w tym świecie, który niestety okazał się być okrutny. To był człowiek, którego ja oczywiście staram się wziąć z tego czasu z Polem, który nie był długi, to, co było najlepsze i wnieść do swojego życia, bo to jakby był taki iskierka nadziei dla mnie. Coś dobrego się zadziało. O, to był człowiek, który mówił, wiesz co, ty zawsze mierz wyżej. W międzyczasie, będąc wtedy w tej obecnej pracy na Inflanckiej, wtedy myślałam już o zmianie, o czymś innym. I to był taki człowiek, który mnie motywował do tego, żeby mierzyć wysoko. Mówił, nie aplikuj na, nie wiem, stanowisko typu koordynator czy menedżer, ty aplikuj na dyrektorskie stanowiska. Wtedy też MBA, w międzyczasie skończyłam studia magisterskie zarządzania i marketingu, jakby dalej w siebie inwestowałam, żeby być jeszcze lepsze. Zawsze to dążenie do perfekcji mi towarzyszyło. I ja zostałam po odejściu jego z takim przekonaniem, że no tak, ja zasługuję na więcej. Też usłyszałam od niego kiedyś takie zdanie, które do tej pory pracuje we mnie. Pozwól sobie na dobre życie wreszcie. To oznaczało na przykład, żeby przestać tak na przykład trzymać te pieniądze odłożone, tylko zacząć je wydawać. Ja całe życie mam taką tendencję, żeby mieć odłożone środki na czarną godzinę, żeby tą odpowiedzialność za siebie cały czas jakby trzymać. I trudno mi się je wydaje, że tak powiem, co też jest trudne, powiedzmy, czasami źle oceniane przez na przykład moje członków mojej rodziny. No ale to gdzieś jest ta, to wywodzi się z tej traumy, że ja muszę o siebie zadbać, muszę jakby w przyszłości mieć za co żyć i w miarę jakby godnie. To był taki czas, kiedy jedna z moich mentorek zadała mi pytanie, Daria, a po co ty się tak katujesz tym pytaniem, dlaczego? Dlaczego? Jesteś w pozycji ofiary, jeżeli pytasz dlaczego. Zacznij sobie zadawać inne pytanie. Po co? Po co to się wydarzyło? Tak. Dlaczego to się stało? Dlaczego ja mam takie życie? Dlaczego różne te momenty, wiele jeszcze tam innych, o których nie wspomniałam, jakoś przeszłam? Widocznie... Co z tego wynika? Tak. W jakimś sensie. Co to jest za znak? Tak. Po co ja przeżyłam? Znalazła pani odpowiedź? Myślę, że tak. Być może jest tak, że ja sobie jakby racjonalizuję pewne rzeczy, ale to wiele osób jakby dostarcza taką informację, taki feedback. Więc być może coś w tym jest, że tak jak jedna z tych mentorek moich powiedziała, świat jest twoją rodziną, projekty są twoimi dziećmi. Wytężyłam wtedy taki wysiłek na rzecz innych, angażowałam się w różne projekty pomocowe tutaj w Polsce. W momencie dostrzegła mnie taka fundacja z Waszyngtonu, Vital Voices Global Partnership, stworzona przez Hillary Clinton i Madeleine Albright. To jest taka fundacja, która inwestuje w kobiety liderki na całym świecie. Ja znalazłam się w takim miejscu, że wylądowałam w Stanach razem z 24 kobietami z całego świata, z krajów rozwijających się, na programie, który nam miał dać siłę, kompetencje, połączyć nas z osobami, które mogą być użyteczne dla nas. Taka dla szkoła nas. Liderek. Tak. Tak, tak. I to na najwyższym poziomie, to też w partnerstwie z Departamentem Stanu i z Fortune Magazine, czyli bardzo, bardzo takie, bardzo, bardzo mocne, że tak powiem, korzenie tego programu i bardzo duże wsparcie. I miesiąc, że tak powiem, było tego rozwoju takiego, tych kompetencji i też zawodowych oczywiście, bo mentorki moje akurat były z Johnson & Johnson, ale dużo takich zajęć z wizerunku, z jakichś medialnych szkoleń i z tego, jak rozwijać te liderskie kompetencje. Co z tego wynikło? Po powrocie z tego programu 3 miesiące później pojechałam na pierwszy swój projekt filantropijny i to była Birma, bo się bardzo dobrze tam, bardzo miałam dobre relacje z jedną z liderek birmańskich, współpracującą zresztą z Aung San Suu Kyi, którą miałam później okazję poznać osobiście. I pracowałam tam w takiej Golden Girls Clinic, bardzo biednej przychodni prowadzonej przez opozycjonistów w Birmie. I od tego się zaczęły wyjazdy. W tej chwili 2-3 razy w roku je realizuję. W międzyczasie też oczywiście wracam do różnych ośrodków, żeby ich spełniać jakieś bieżące potrzeby, typu znaleźć sponsora w Polsce na kolejny rok szkoły, dla której jestem z dziewczynek. I co ciekawe, cały czas pani pracuje zawodowo. Tak, tak, bo to tak, tak jak podkreślałam wcześniej, te projekty filantropijne oczywiście realizuję w swoim własnym czasie, korzystając z własnych zasobów, ale do tych zasobów w tej chwili włączyły się bardzo dużo znajomych, instytucjonalnych, ale też osób indywidualnych. Więc dostaję środki, dostaję pomoce, które oczywiście pozwalają mi pomagać na coraz większą skalę. A tej pomocy nigdy nie za dużo, bo to rzeczywiście przyszło nam żyć w tej chwili w niedobrym czasie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zbrojenia, bomby, miliardy wydawane głównie na to, żebyśmy się pozabijali wszyscy, niestety. No i taka sytuacja związana z kulturą na przykład, z przekonaniami w krajach afrykańskich, czy teraz dziewczynki na uchodźstwie w Libanie. Tam podam jedną statystykę, która mnie bardzo poruszyła. 55% dziewczynek w wieku 13-17 lat ma męża. Gdzie? W tych obozach dla uchodźców syryjskich. W tych konkretnych obozach? One już tak, są mężatkami? Tak. No dlaczego? No bo rodzinie zależy, żeby jakby swoje dzieci gdzieś tam przekazać dalej. No to jest troszkę taka karta przetargowa, bo coś tam rodzina za to dostaje w różny sposób, za taką żonę, że tak powiem. Mąż odpowiada za wyżywienie, za ubranie jakby. No wiadomo, że taka dziewczynka, takie dziecko nie ma szans na to, żeby kontynuować edukację, o ile wcześniej ją w ogóle miała. To już jest przyszła matka bardzo szybko, że tak powiem, już zachodzą w ciążę wtedy. To jest koniec dzieciństwa. Pani Dario, za kilka lat będzie pani miała 50 lat. Jest pani samodzielną, niezwykle silną kobietą w tej chwili. Docenianą. Była pani nominowana do nagrody Anody. Spełnia się pani w tych różnych projektach światowych. Są tu i tam na świecie małe dziewczynki, które mówią do pani mamo i które chcą się panią zaopiekować. Jak pani widzi swoją przyszłość? To tutaj nie do końca się z panem zgodzę, dlatego że ja mam cały czas niedosyt i mam cały czas poczucie, że ja nie wykorzystuję w pełni swojego potencjału. Ja mam nawet przy głód, takiej skali działań? Absolutnie. Wydaje mi się, że ja wykorzystuję jakieś 30% swojego potencjału w tej chwili. Moim marzeniem jest to, żeby pomagać na znacznie większą skalę, żeby cały swój czas poświęcić, ten, który w tej chwili poświęcam pracy zawodowej, żeby jakby, no, mieć na chleb, na utrzymanie i na te projekty także, żeby cały ten świat, cały ten czas i te moje zasoby, siłę, którą czasami energię, którą lokuję w niepotrzebne jakieś, powiedzmy, walki gdzieś na boku, żeby skupić się tylko na tym. To jest moje marzenie. Także jakby dotyczy to takiego, no, profesjonalnego życia. Ja chcę to robić zawodowo, profesjonalnie. Ja też mam takie poczucie, świadomość, że to nie jest do końca profesjonalnie, nie jest to ubrane w jakieś procedury, jakieś kodeksy, którymi takie humanitarne organizacje się posługują. Więc ja bym chciała tego się nauczyć. Jakby to takie, powiedzmy, słabsze punkty tej działalności przerobić i wtedy być jeszcze bardziej efektywną. No ale to wtedy trzeba zbudować system, a najlepiej stać na czele jakiejś fundacji. Często słyszę, że to załóż swoją fundację, ale no właśnie. Jakoś tak ja wolę z innymi. Ja nie chcę znowu sama tego robić. Ja bym chciała